is en moet er ook beter gecontroleerd worden. En Vitesse-fans die hebben een reclamevliegtuigje gehuurd om hun Gelderse rivaal NEC te jennen met een bekerverlies. Boven Nijmegen was de tekst te zien 0 uit 6, groetjes 026. Die laatste drie cijfers zijn het kengetal van Arnhem, de stad van Vitesse dus. NEC verloor de bekerfinale van AZ met 5-1. Krijg je nog het weer vanuit het noordoosten? Trekken er buien over het land. Later vannacht is het weer droger en een graad of 3. Morgen wordt het een mooie lentedag en 14 graden. En tot zover het 538 nieuws. Ja, dankjewel Iris. Zometeen door met de Dutch 1000. Met onder andere de gebroeders Co, Chaotic en Ilse de Lange. En eerst even kijken wat gebeurt op de weg. Dit zijn de drie grootste files. A2 in de richting van 's-Hertogenbosch vanuit Utrecht voor Kerkdriel. Ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. File 13 kilometer, vertraging iets meer dan een half uur. Ook iets meer dan een half uur op de A12, Utrecht-Oberhausen, tussen Arnhem-Noord en de IJsselbrug. Dat komt door een pechgeval. En een ongeluk veroorzaakt nog een file op de A16, Antwerpen naar Rotterdam voor Breda-Noord. 34 minuten over 11 kilometer. En dan belangrijkste controles. Dank voor het scherp in de gaten houden A2 richting Utrecht. Bij Amsterdam-Duivendrecht bij 33.2. A27 Utrecht-Hilversum bij Hilversum zelf 90.6. A35 Enschede-Hengelo 64.6. En de laatste in het zuiden gespot A58 Breda-Tilburg bij Tilburg zelf bij 40.3. Wil je alle controles? Checken via app van Flitsmeister. Nu bij Karwei 25% korting op bijna alle Bruinzeel horen. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,59. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix. Diverse varianten. 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade. 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Yes! De 538 Dutch 1000. Mark Labrand. Gezellig! En wil je winnen? 3 tickets voor 538 Koningsdag aankomende maandag. Blijf luisteren, binnen een paar minuten je kans. En dit is Chaotic. Radio 538 Dutch 1000. 511. Troubled times like these, searching for some place to hide, like emotional refugees. Whenever I'm lonely, I know that you're with me. 510. Schatje, mag ik je foto? Viel op jou, oh nee, wat is dit nou? Zo'n fijn gevoel met iets te vergelijken. Ik weet niet wie je bent en of je mij wel kent. Dus zeg me nou, hoe kan ik jou bereiken? Ben je nog vrij? En zie je iets in mij? Ik vraag je, ben je nog vrij? Heb je een foto, een naam en een nummer? Ik weet het echt niet meer. Nee, zo'n gevoel had ik nog nooit tevoren. Oh nee, wat moet ik nou met mijn gevoel voor jou? Wat jij van mij vindt, wil ik van je horen. Ben je nog vrij? En zie je iets in mij? Ik vraag je, ben je nog vrij? Heb je een foto, een naam en een nummer voor mij? Dus schatje, schatje, mag ik je foto? En doe er ook je nummer bij. Schatje, mag ik je foto? Heb je een foto voor mij? Schatje, mag ik je foto? Kom, doe eens gek en maak me blij. Ben je nog vrij? En zie je iets in mij? Ik vraag je. Samen, de gebroeders Co hebben er ook heel wat jaartjes gestaan. Eigenlijk iedereen die wel eens Koningsdag met ons heeft gevierd, of Koninginnedag nog, die heeft ergens nog een stukje gebroeders Co achter zijn oor zitten waarschijnlijk. Schatje, mag ik je foto? Hoorde je in die supermooie Dutch 1000 op 510. En daarvoor op 511 Chaotic. En ja, over Koningsdag gesproken. Ja. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-30538. Yes, beller 102 gaat er vandoor met 3 tickets om er volgende week maandag bij te zijn. En lekker met ons te feesten. De Dutch 1000 met nu Frenna. Wil jij my love. Ik zag jou goed, dus jij was mijn type chick. Ik was jouw vieze ding. Jij was mijn baby. Heb mijn geschiedenis. Ik ben geen goede ding. Come again, maar dat maakt niet uit alsnog. Wil jij my love, my love, my love. Suriname, ben van de kaart. Maar nog steeds ben ik mezelf bij jou. Jij hebt mijn hart, maar ik moet bewegen. Ik ben een kaart. Nee, ik kan niet klagen, elke dag is mijn beurt. De situatie waarom jouw bitch stuk. Nee, en zo blijf shaken als een earthquake. Weer een nieuwe hit als ik de first take. Je doet het al lang voor mij, dus doe niet te lang met mij. Weet dat je verlangt naar mij, je hebt nog geen kans met mij. In Mercedes, blijf wel horen aan de ladies. Ik kan niet vallen voor de woeshoen, maar iedereen heeft ze beleden. Hey, ik weet, je kan me niet laten. Ik wil er geen gebruik van maken, maar let's make up niet wat je huid kan dragen. Het voelt alsof je niet meer thuis kan slapen. En je doet hiking, bij elke vissel doe je extra als je mij ziet. Je moet je wel kunnen gedragen als een wife. Je weet niet wat het is meer, ik zie je begrijp niet dus. Ik zeg jou hoe het is, jij was mijn type chick. Ik was jouw viezerin, jij was mijn baby. Heb mijn geschiedenis, ik ben geen goeie dick. Come again, maar dat maakt niet uit alsnog. Wil jij mijn love, my love, my love, my love. Het Lange en je luistert naar Mark LeBrand op Radio 538. 1000 hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 508. I can almost read your mind. It's running fast, out of control. You're see what grijs gedraaid. Vroeger op mijn puberkamer, dit album. Ilse de Lange. Je hoort daar in de Dutch 1000 op 508. 538 Koningsdag in Breda. Wat een feest de hele week bij 538. Niet alleen de Dutch 1000, maar we delen ook uit, hè, voor ons feest. 538 Koningsdag komende maandag in Breda. Met onder andere Rondé, Snollebollekes, Afrojack, Direct. En als het goed is ook Roy. Roy, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hey, meivakantie of hard aan het werk? Ik ben lekker aan het werk. Wat doe je? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Hey, en wat vervoer jij, Roy? Ik was nu eigenlijk uien aan het laden. Okay. Hoorde ik jullie voorbij komen, dus ik probeer het. Houd tussen de lijnen, hè? Anders wordt huilen. Letterlijk en figuurlijk. Hey Roy, even een Koningsdag incheck. Wat is het meest eerlijke, oprechte verschil tussen hoe jij Koningsdag vaak begint en hoe je eindigt? Gesloopt. Oké, juist. Nou, dat is het perfecte karakter wat we nodig hebben daar op Chasséveld in Breda komende maandag. Roy, ik heb goed nieuws. Je bent Battle 102. Je gaat met twee vrienden naar 158 Koningsdag! Yay! Yes! Zie je maandag! Heerlijk, gezellig. Dank je. 507. Thank you. dat ik bij je wil blijven, maar dan met de gordijnen dicht. Ik zie die grijns op je gezicht, zoals je hier zo bij me ligt. Weet ik al lang dat je dat laatste nog mist. En als iemand anders naar je kijkt, dan denk ik, zij hoort toch bij mij. Ik weet het al lang, maar misschien wordt het tijd. Ik heb al Freek op 506 in de Dutch 1000. Ja, heb je op de knop gedrukt in de 538-app? Wie weet ben je zometeen aan de beurt. Voor 40.000 euro een nieuwe ronde stemmenjacht komt eraan. En je hoort Showtek en S10 komen eraan. Zo direct. Radio 538. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan, waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind. Mijn internet is er daar, maar ik wil dat snel. Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets. Bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl. Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil sneller dan snel. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnambro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu bij Zeeman, dames en heren basic t-shirts, 2 voor 6 euro. En dames singlets, ook 2 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. De droomselectie. Droomt jouw amateurteam nog wel eens van oranje? Deze zomer selecteert Koeman een tweede team dat oranje achterna reist. Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie. De droomselectie. Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Deze zomer selecteert Koeman een tweede team dat oranje achterna reist. Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie. Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Appeltaart of rabarber? Nu nieuw, appeltaart met rabarber. Daar lust iedereen toch wel een stukje van? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, nu met 50% korting. Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Binnen 1 minuut meer. 538 Dutch 1000. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. De 538. Goedemiddag, met zometeen Showtech S10 en Volumia. En dit is Battle. Radio 538. De 505. Take your life to finally start now, before you get the sign to go. Well, get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. No, no, leave until we know. meer. Er nog niks was. Showtech, we like to party! In de Dutch 1000 op 504. De 538, stemmenjacht. En we hebben contact met Zeeland Westdorpen. Michael is aan de telefoon. Goedemiddag, Michael. Goedemiddag. Hey, wil je de stem nog even horen? Ja, dat is goed. Oké, okay, dan open ik koffer 10 en dit is de stem. Leuk. Ja, en Michael, jij zat eigenlijk net een beetje te godveren, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Neem ons en de luisteraars even mee, want ja, was je helemaal aan het voorbereiden op dit moment. En toen... Ja, ik was er heilig van overtuigd dat het Ilse de Lange was. Ja. Maar een paar ronden geleden werd dat antwoord dus genoemd. En ja, dat denk ik oud te zijn. Oh, shit. Ja. Oh. Dus Oké, dus jij weer terug naar de tekentafel. Ja, niet eens is joh, want ik had nog niet eens gekeken of dat deze naam er wel of niet wel bij stond. Maar ja, omdat er een klein beetje een donkere klank in zit, ga ik voor Katja Schuurman. Katja Schuurman, maar vol overtuiging is het niet, hè? Nee, absoluut nee. Niet. Maar geen enkele overtuiging. Hey. Dat is mooi. Dan kun je per ongeluk nu 40.000 euro winnen, hè? Zo. Voor het verhaal alleen maar mooier. Ja. Oké, Michael, hou je vast. De stemjachtjury is in de studio. We gaan kijken. Katja Schuurman, is die... Het antwoord is... Fout. Ah, ja, jammer. Shit, jammer. Man. Ja. Helaas. Ja, dat is de spanning van het spel. En hoe verder we komen, dan kan dit een keer gebeuren. Maar wie weet, tot een nieuwe ronde. Voor nu, als dank voor het meedenken en het meespelen... krijg je de reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot de volgende. Yes, tot de volgende. Yes. De 538 Stemmenjacht. En die volgende ronde is in de Dutch 1000 bij Frank en Iron in het volgend uur. Nummer 503 is Adem Je In. Dit is S10. Als ik vertel en er valt niets meer te halen, vang je me op. Zelfs met troosteloze tranen, je ziet me, je troost me, je viert me. En ik weet niet waarom. Als het licht werd uitgedaagd, heerlijk nog genieten. Tot en met komende vrijdag van jouw 538 Dutch 1000. Met de Clubhead zometeen. En nu de bankzitters. 501. Zaterdagavond om 9:15. Sorry alvast, maar ik kom nog niet thuis. Heb heel de dag achterover gezeten. Dus schat, vannacht ga ik er even op uit. Ik bel Mattie in de taxi. Vraag Koen, wat gaan we doen? Raoul is in voor actie, Robbie komt hier naartoe. En Milo had de dag niet, maar dat doet er niet toe. Want vanavond maakt het allemaal goed. Ik ben met de entourage, spend mijn salaris. Entourage uit met mijn maten. Ik denk alleen aan u, niet aan later. Entourage, entourage. Sorry als je wordt verblind, dat zijn de diamonds om mijn nek. Dus bestel nog maar een trein, alsof ik werk bij de NS. Mijn salaris is gestort en nu is alles alweer weg. Ik heb een koffer brast, nu is de koffer af. Doe mij maar één Somari, 2 Campari, 3 Sambuca, 4 Safari. Zij gaat met me mee vanavond, maakt niet uit dat het je ma is. Oh, nu gaan de lichten aan. Oh, maar ik wil nog niet gaan. Dus ik bel Mattie in de taxi, vraag Koen, wat gaan we doen? Raoul is in voor actie, Robbie komt hier naartoe. En Milo had zijn dag niet, maar dat doet er niet toe. Want vanavond maakt het allemaal goed. Ik ben met de Dutch 1000. Hardy en Koen. De 538 Dutch 1000. Oftewel de Nederlandse legends van de Clubheads. Hey, op nummer 500. Jongens, op de helft. De 538 Dutch 1000. Aankomende vrijdag vlak voor Evers. Dus vlak voor 2 uur hoor je de ultieme nummer 1. En je kunt bijna de hele lijst meelezen via onze site 538.nl. Maar de laatste 10 die hebben we verborgen gehouden voor je. Zometeen Frank en Iren met de middagshow. Met kans op tickets voor 538 Koningsdag. Uiteraard ook meer Dutch 1000 bij ze. Iris, wat heb jij in het nieuws zometeen? Toto Wolff is helemaal klaar met al die kritiek in de Formule 1. En ik ben Mark. En ik hoor een maand en moet nog steeds in mijn hoofd helemaal opnieuw tellen waar die in het jaar zit. Ik kan het maar niet uit mijn hoofd leren. Dat is dus die nieuwe TikTok-trend, hè, waarin mensen zichzelf voorstellen en dan zeggen wat ze nog niet kunnen op hun leeftijd. Frank en Iren doken daar vorige week in. En dit kwam eruit onder 538 Luistert Nederland. Hallo, mijn ernst. Ik ben 54 en ik kon nog steeds mijn trouwdatum niet onthouden. Ja, ja, ja, ja. Hoi, mijn Marloes. Oh, ik ben 46 en ik kan nog steeds geen koffie zetten in een filterkoffieapparaat. Ja. Wat een goeie. Goeiedag, ik ben Demi en ik ben 28 jaar en kan steeds die tanden poetsen zonder te kokhalzen. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Radio 538. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538. Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 10 is? Dan is die 40.000 euro voor jou. Super simpel meedoen via de knop in de 538-app. Je kunt nog belastingaangifte doen. Heb ik al gedaan. Oh, dan ik ook. Ja, allang joh. Zo, lekker bezig. High five. Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet, controleer de aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig? Van de Belastingdienst? Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,99. En Mora oven- en airfryer snacks tot 400 gram voor maar 2,99. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarde. Voor de makers. Praxis. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Jumbo's koffiepads 1 plus 1 gratis. En alle Robijn ook 1 plus 1 gratis. Ja, dat hoor je goed. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu 40% korting op Rambo Panzerbeits. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Kom voor de Ajax vrouwen naar de Johan Cruijff Arena. Ze spelen op zondag 26 april in de meivakantie de klassieker tegen Feyenoord. Kaarten voor deze wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €7,50. Bestel ze snel via ajax.nl/ajaxvrouwen. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig 1 gigabit internet- en tv-abonnement... een Dyson Airwrap of stofzuiger ter waarde van €549 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft... vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor... niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ah, de tuin gezellig maken staat voor de deur. En je bol bezorgen. Met vloerkleden en kussens voor binnen en buiten... nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar €1,59. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenverlichting. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram,